Het is 5:00, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De film Everything, Everywhere, All at Once heeft de Oscar voor beste film in de wacht gesleept. Ook in de categorieën beste actrice, Michelle Yeoh, en beste bijrollen, Ke Huy Quan en Jamie Lee Curtis, viel de film in de prijzen. In totaal werd de science-fiction-comedie bekroond met 7 Oscars. In Western Nichts Neues deed het ook goed. De Duitse film over de Eerste Wereldoorlog sleepte de Oscars voor beste internationale film, beste cinematografie, beste muziek en beste decor in de wacht. Beste acteur werd Brendan Fraser voor zijn rol in The Whale. Op het traject tussen Driebergen en Maarn is gisteravond een machinist van de NS om het leven gekomen toen hij werd aangereden door een trein. Het ongeluk gebeurde rond 7:45. Over de toedracht is nog niets bekend. Na het ongeluk heeft het treinverkeer urenlang stilgelegen. Klanten van de Amerikaanse Silicon Valley Bank, die afgelopen vrijdag omviel, hoeven niet bang te zijn dat ze hun geld kwijt zijn. De overheid staat garant, zegt de Federal Reserve. Door financiële problemen bij de bank hadden investeerders en grote klanten de afgelopen week massaal hun geld weggehaald. De bank heeft ook een Nederlandse klant. Het Leidse biotechbedrijf Pharming heeft er een tegoedstaan van $45 miljoen. Dat is een kwart van het totale vermogen. De redactie van NOS Sport is een beetje in shock en verdrietig, zei sportverslaggever Jeroen Stekelenburg gisteravond in het tv-programma Studio Voetbal. Verder zei hij dat de redactie nu vooral stil moet staan bij de mensen die zich onveilig hebben gevoeld. De hoofdredactie van NOS Sport zei in eerste instantie op termijn te willen vertrekken, maar kondigde nadat daar kritiek op kwam gisteren aan per direct op te stappen. Aanleiding voor het vertrek zijn meldingen over een onveilig werkklimaat en grensoverschrijdend gedrag. Donderdag werd bekend dat bijna 100 mensen zich hadden gemeld bij vertrouwenspersonen. Het weer, op steeds meer plaatsen regent het. De minimumtemperatuur ligt rond de 8 graden. Later vandaag eerst regenachtig, in de loop van de dag ook wat zon. En het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een klein feestje in Vaticaanstad vandaag, want dit is vandaag precies 10 jaar geleden. Hoe zorg je ervoor dat dat weer meer aandacht komt, weer meer interesse komt, meer liefde komt voor deze katholieke kerk? Dus zullen de kardinalen ook zeker zoeken naar een paus die de kerk weer op een internationaal niveau prestige en geloofwaardigheid kan geven. Even gaan kijken. Het gordijn gaat open, deur open. Yes, really. Buonasera. Het is vandaag woensdag 13 maart. En dat is de dag dat in Vaticaanstad Jorge Bergoglio uit Argentinië is gekozen tot Franciscus de Eerste. Vroeg. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 13 maart. De dag waarop Paus Franciscus zijn 10-jarig jubileum viert. Wat typeert hem en welk stempel heeft hij kunnen drukken op de katholieke kerk? Ik ga erover praten met Anton de Wit. Hij is hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. En ik zou willen zeggen, maar misschien klopt het helemaal niet. Anton, welkom op dit onchristelijke tijdstip. Ja, onchristelijk is het tijdstip wel, hè? Ja, ja ik weet het nooit. Ik denk, hè, dat ervaar ik zo. Maar misschien is 5:00 wel dat ideale monnikenmoment dat de dag begint. Voor de monniken wel, ja. Maar ik ben wel hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad, maar geen monnik. Nee, precies. Ja. Oké, weer even terug naar deze realiteit. 10 jaar in dienst. Hoe heb jij 13 maart 2013 beleefd? Ik vond het toen een hele onwerkelijke dag. Ik weet nog dat ik met mijn kinderen op de arm stond te kijken dat de witte rook uit de schoorsteen kwam. Dat daar een kardinaal naar voren kwam, Bergoglio, waar eigenlijk niemand van gehoord had. Ik ook niet. En ik was toen ook al wel een aantal jaar als religiejournalist aan het werk. Ja, want even voor de duidelijkheid, dat is zijn eigenlijke naam, ja, toch? Ja, dat is zijn eigenlijke naam, ja. Ja. Bergoglio. En dat is een Argentijnse kardinaal. Hij was een outsider in het Vaticaan. Werd ook niet genoemd door, hè, je hebt een apart slag mensen dat zich Vaticaanwatcher noemt of een Vaticanist of wat je daar ook van kunt maken. En op de shortlists, want die doen graag aan koffiedik kijken van wie gaat de volgende paus worden. Dus zijn ze nu ook alweer mee bezig voor wie Franciscus gaat opvolgen. En eigen aan die lijstjes is dat het nooit klopt. En dit keer was dat wel heel erg duidelijk dat het niet klopte. Want niemand of bijna niemand had deze Bergoglio waargenomen. Hij kwam daar naar voren. Ja, ik weet ook nog dat ik van de een naar de andere verbazing viel van een jezuïet. Dus hij is lid van de jezuïetenorde. Dat is een speciale, ja, je hebt verschillende kloostergemeenschappen en religieuze gemeenschappen van broeders en zusters in de katholieke kerk. Dit is er eentje die erom bekend staat dat ze eigenlijk ook het liefst geen bisschop willen worden. Laat staan paus. Een jezuïetenpaus is eigenlijk een ondenkbaar iets. Dat is, was nog nooit voorgekomen. Was nog niet voorgekomen. Een paus uit Latijns-Amerika was nog niet voorgekomen. Eentje die de naam van Franciscus koos. We hoorden het net in dat stukje audio. Franciscus de Eerste. Nou ja, dat Franciscus de Eerste is eigenlijk alleen maar de eerste paar dagen van zijn pontificaat gebruikt. Nu hebben we het gewoon over Franciscus. Maar dat, al die dingen waren uniek. Dus op heel veel manieren merkte je van... hey, er gaat een frisse wind waaien. En dus niet gek dat de voorspellingen er eigenlijk naast zaten. Want het klinkt als absoluut. Iemand waar niemand zijn focus op had. Binnen de kerk wel, want uiteindelijk is hij het geworden. Ja, klopt. Wat is dat dan geweest? Wat heeft men overtuigd van dit gaat hem zijn? Ja, ik denk dat een... kijk, het wordt... Hij wordt gekozen door mede-kardinalen. Die kijken natuurlijk van wat heeft de kerk nu het meeste nodig. En een van de dingen die toen, denk ik, een heel belangrijke rol speelde voor het kardinalencollege dat de paus koos, was dat er orde op zaken gesteld moest worden in het Vaticaan. Ja, want er was bestuurlijk nogal wat aan de hand. Er was bestuurlijk nogal wat aan de hand. Benedictus was afgetreden en het verhaal wat daarover ging was toch van hij had die Romeinse curie, het bestuursapparaat van de Rooms-Katholieke Kerk, eigenlijk niet in de hand. Er waren de zogeheten Vatileaks-schandalen geweest, waarbij vertrouwelijke documenten waren gelekt naar de pers. Nou, heel gedoe, heel ophef. En op alle fronten was duidelijk van er moet hier iets gebeuren. Er moet de bezem moet door het Vaticaan. Er was natuurlijk wereldwijd ook de nodige misbruiksschandalen geweest. Er was een soort van vermoeidheid in de hele katholieke kerk. Van een soort pessimisme. En ik denk dat er ook een hunkering was binnen de kerk, ook gewoon bij de gewone gelovigen op de straat, om eens wat positiviteit in die kerk te krijgen. Frisse wind. Een frisse wind, ja. Wij gaan dieper in op die frisse wind, op de pluspunten en de minpunten. Maar ik wil ook jou aan de andere kant van de radio even erop wijzen dat je natuurlijk altijd een vraag kan insturen. En dat kan via de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, voordat we misschien uitgebreid op Franciscus ingaan, voor de basiskennis, mensen zoals ik die niet katholiek zijn. Wat betekent nou de paus? Wat is de positie van de paus voor katholieken? Ja, hij is de opperherder van 1,3 miljard katholieken wereldwijd. Wat dat inhoudt is, zeker de laatste eeuw, is een steeds belangrijker zichtbaar boegbeeld voor de katholieke wereldgemeenschap. De katholieken begrijpen zich echt als een wereldwijde kerk. Hè. Dat overal waar je een katholieke kerk binnenkomt lopen, ook al spreek je de taal niet, je kunt er de mis volgen, zoals je het ook in je eigen streek gewend bent. We zijn een wereldkerk. Nou, daar in principe, eeuwenlang is het niet zo geweest dat die paus heel erg belangrijk was. Hij was altijd de primus inter pares, de eerste onder de gelijken van de bisschoppen. Hij is de bisschop van Rome. Maar goed, zeker vanaf de 19e, 20e eeuw is het, terwijl het Vaticaan aan politieke macht ging inboeten, zag je dat juist de uitstraling, of juist de bindende kracht voor katholieken steeds groter werd. Een boegbeeldverhaal. Echt een boegbeeld. En ja, dat is hij ook in dit mediatijdperk natuurlijk heel erg sterk geworden. Dat zagen we in de jaren 80 ook heel sterk met paus Johannes Paulus II, die heel mediageniek was, heel charismatisch, het goed deed op televisie. Franciscus heeft dat ook alweer heel sterk. Benedictus, zijn voorganger, had het minder. Daar werd altijd van gezegd van ja, die heeft wat minder charisma. Duits. Duits, heel precies. Duits, heel Duits, ja. En de kamergeleerde, dat beeld, professor. Ik denk ook dat, we hadden het er net over van wat zijn de redenen dat deze man toen op het balkon verscheen. Het zou ook best ermee te maken kunnen hebben dat er gezien werd van dit is een man met uitstraling, met een zeker charisma. Die dat hebben we weer nodig. Hebben we weer nodig, ja. Ja, want ik verbaasde me er zelf eigenlijk over dat de paus, in dit geval Franciscus, ook heel populair is op social media bijvoorbeeld. Ja, meer dan 7 miljoen Instagram-volgers. Ja, ja. Is dat dus een heel bewust iets? Zit er ook een soort mediawijsheid in die katholieke kerk hoe je de paus neerzet? Ja, er mag af en toe wel eens wat meer mediawijsheid, denk ik, aan de andere kant. Maar natuurlijk, er wordt wel over nagedacht. En dit is ook niet de eerste paus die een Twitter-account heeft. Dat was Benedictus. Die heeft toen het Twitter-account @pontifex genomen. En er zit dan wel een team van een communicatieteam achter die dat beheert. Maar inderdaad, zeker Franciscus heeft het heel erg bewust uitgebouwd. Er is eigenlijk al wel zeker sinds de jaren 60 dat er door de katholieke kerken op het niveau van het Vaticaan heel erg nagedacht wordt over de impact van sociale van nieuwe media, van radio en televisie in de tijd en van kranten. En er zijn ook de nodige Vaticaanse documenten geschreven over hoe we dat moeten waarderen. En in feite staat de kerk daar redelijk positief tegenover. Ziet het als een belangrijk instrument om mensen te bereiken. Eigenlijk als een soort van moderne preekstoel. Ja. Dus op social media is de katholieke kerk eigenlijk al best snel aanwezig geweest. Even terug naar zijn rol. Dat is dus eigenlijk voornamelijk een boegbeeldfunctie. Ja. Ik denk altijd als ik het zie, nou, hij wordt onthaald als een soort filmster, soms ook echt wel. Ja. Inhoudelijk, heeft hij nou echt veel te doen? Of is het vooral tussen haakjes lintjes knippen en laten zien dat je er bent, zeg maar? Ja, nee. Inhoudelijk zet hij ook wel degelijk een stempel. Er wordt wel... Het is op zich zo dat in de katholieke kerk is natuurlijk een heel hiërarchisch instituut en valt uiteen in bisdommen. Dat zijn eigenlijk de regio's. Hè. We hebben er hier in Nederland ook een stel bisschoppen rondlopen. Die hebben in feite veel eigen gezag beleidsmatig over hun eigen bisdom. Dat is de belangrijkste eenheid van de katholieke kerk. Alleen de paus als primus inter pares is wel een hele belangrijke stem. Er wordt heel veel beleid gemaakt. Er wordt veel op theologisch niveau nagedacht, maar ook organisatorisch niveau. Mm-hmm. Dus nou ja, om maar een voorbeeld te noemen, het kwam al heel even terzijde ter sprake, maar rondom seksueel misbruik bijvoorbeeld heeft deze paus hele duidelijke regels uitgevaardigd die voor bisdommen wereldwijd gelden over hoe je om moet gaan wanneer er gevallen van seksueel misbruik door geestelijke optreden. Ja, veel strikter en sneller eigenlijk dan zijn voorgangers. Ja, absoluut. Wat was zijn motivatie? Is dat dan omdat hij zo snel mogelijk dat schandaal eindelijk een keer aan de kant wil schuiven? Want ja, ook onder natuurlijk al zijn kardinaalschap zullen er mensen geweest zijn die toch wel onderdeel van dat schandaal hebben uitgemaakt. Wat is zijn persoonlijke drijfveer om daar zo hard in te zijn? Nou, ik denk dat hij steeds meer de consequenties ervan gezien heeft. De kerk heeft daar heel erg langzaam in geleerd. Beroemd is dat paus Johannes Paulus II eigenlijk dacht dat het maar gewoon een complot tegen de kerk was. Dat het bedoeld was om de kerk te beschadigen. En die nam het eigenlijk niet zo serieus. Benedictus was de eerste paus die het echt serieus nam. Heeft ook onderzoek ingesteld. Heeft ook nieuwe wetten hiervoor uitgevaardigd. Er was natuurlijk in feite geen ervaring mee. Of tenminste, ja, dat rond 2000, toen die eerste schandalen in de Verenigde Staten kwamen. Ja, dat was eigenlijk de eerste publieke ophef over het onderwerp. Maar er bestond natuurlijk helemaal geen beleid. Dat zijn ze toen gaan maken. Dat is voor kerkelijke begrippen best snel gegaan. En ik denk, ja, dat zag je eigenlijk bij Benedictus al. Op het moment dat ze alleen nog maar de zorg hebben voor hun eigen bisschoppen en de geestelijkheid, gaan ze er anders mee om dan wanneer ze ook contact hebben met slachtoffers. Benedictus heeft een aantal keer met slachtoffers gesproken en Franciscus ook. Vrij intensief. En als je die verhalen hoort, dan heb je natuurlijk daar de innerlijke drijfveer al wel snel te pakken om er ook echt werk van te gaan maken. En is dat wel een nieuwe manier ook van met je pauselijk ambt opgaan? Want ik heb begrepen dat katholieken überhaupt mensen zijn die de maatschappij moeten opzoeken. Dus ze zijn heel zichtbaar. Tegelijkertijd voelt het ook altijd wel een beetje als een bubbel. Dus van mannen onder elkaar die heel erg in de theologie met elkaar zijn. Yeah. Is dit dus nieuw, dat actief opzoeken van... Ja, gewoon burgers uit de kerk die dit soort verhalen hebben meegemaakt. Nee, ik denk het niet. Nee. Ik denk dat het zeker al vanaf de 19e eeuw zo is, toen dat pausschap, wat ik net vertelde, ging veranderen, dat pausen zich ook heel nadrukkelijk bezig gingen houden met maatschappelijke vraagstukken. Dus er is in de 19e eeuw ook als antwoord op de industrialisatie en de armoede die dat met zich meebracht, onrechtvaardigheid in arbeidsverhoudingen, er is ontzettend veel over nagedacht op dit niveau. Het pausschap is zeker de laatste anderhalf eeuw eigenlijk uitermate sociaal. En uitermate op maatschappelijke vraagstukken gericht. Ja. Dus ik denk niet dat het per se nieuw is. Kijk, dit specifieke thema is wel. Het is niet nieuw. Het is ook al zo oud als de mensheid. Maar dat het uitgelegd is, is relatief nieuw. Precies. Ja. En dat het zo breed maatschappelijk tot verontwaardiging leidt. Ja. Dat zijn de nieuwe dingen dus. Terug naar hem, want zeker ook als het dus hierover gaat. Je zei het net zelf al, hij is eigenlijk voor het eerst heel streng opgetreden. De wetten zijn strikt. Kunnen we dat dus ook aan hem toewijden? Of is het toch zo'n log systeem dat er veel meer achter Franciscus zit? Of is dit wel zijn verdienste? Kijk, het is natuurlijk waar dat ook een paus nooit dingen helemaal alleen doet. Ik denk wel dat het zijn verdienste is. Hij is wel een bestuurder die van aanpakken weet. Hij wordt ook wel autoritair genoemd. Hij wordt autoritair genoemd, ja zeker. En ik denk zelfs dat een reden is geweest om hem aan te nemen. Dat er ook wel behoefte was in Vaticaanse kringen aan een wat autoritairdere bestuurstijl. Kijk, het beeld bestond heel erg dat Benedictus erg autoritair was. Dat hij dogmatisch was. Maar dogmatisch en nog los van of dat waar was hoor. Maar dogmatisch en autoritair zijn sowieso ook twee verschillende dingen. Ja. Die stond juist onbekend dat hij redelijk beminnelijk, vriendelijk was. Maar niets, heeft hij ook over zichzelf gezegd, dat niet zo'n hele goede bestuurder was. Hij meer een professor, hè? Een professor, ja. Hij vond het fijn om gewoon als een professor mensen dingen te leren. En iedereen die hem heeft meegemaakt zegt dat ook. Van een hele beminnelijke, bescheiden man in de omgang. Ja. Iemand die zijn stem niet verheft. Bergoglio, dus Franciscus, is wat dat betreft uit een steviger hout gesneden. Is toch wel iemand die niet zo van de... geen zachte heelmeester is. Die kan doorpakken. Dat als aartsbisschop van Buenos Aires al bewezen heeft. Jezuïte-overste geweest. Dus die had toch al wel een tamelijk autoritaire stijl. Ja. Maar in behoefte van er moet bestuurlijk iets veranderen. Misschien is het ook niet gek. Precies, dat zo is iemand, niet gek. Ja. Nee. Laten we even iets dieper op hem überhaupt ingaan. We weten nu dat hij wel eens autoritair genoemd wordt. Maar ook minimalistisch. Ja. Ja, hoe uit dat zich? Ja, dat was zeker in de eerste maanden van zijn pontificaat gingen daar veel verhalen over. Van dit was een man die als kardinaal gewoon met de bus ging en met de metro ging, in plaats van zich liet vervoeren met een limousine. Die niet zoveel moest weten van uiterlijk vertoon. Ja, ik zag gisteren nog een filmpje voorbij komen waar ze alle schoenen van de pauze gingen vergelijken. Oh ja, ja. En dat het heel bijzonder is dat hij gewoon zwart schoeisel aan heeft. Ja, en dat is het dan. Ja, precies. Tot groot verdriet van de Romeinse schoenmakers die... Die mooie rode pantoffels te maken. Ja. Precies, ja. Dus daar heeft hij zich wat minder populair gemaakt bij de kleermakers in Rome. Kijk, Rome is natuurlijk inderdaad een stad van het uiterlijk vertoon. Daar weten ze daar wel raad mee. Hmm. En de meeste pausen in het verleden zijn er ook best in meegegaan. Maar voelt hij niet ook gewoon, los van dat hij misschien zelf zo is hoor, maar de tijdsgeest ook gewoon goed aan? Dat hij denkt, het kan ook eigenlijk niet meer. Dat enorme pochen met de rijkdom die wij kennen. We moeten ons wat meer verhouden tot de financiële problemen misschien die mensen wereldwijd ook hebben. Ja, ik denk zeker dat hij de tijdgeest goed aanvoelt. Ik denk dat hij daar dat hij ook wel merkt dat... die tijdgeest aanvoelen is ook wat dubbel. Want hij heeft... Hij werd ook bijvoorbeeld heel erg als een popidool aanbeden bijna. Hè. Er was ook toen hij net paus was, verschenen er van die muurschilderingen in Rome dat hij afgebeeld was als superheld met een Superman-cape aan. Dat stond hem dan weer heel erg tegen. Dus ik denk ook wel dat het een oprechte bescheidenheid bij hem is, of een oprechte ja, ik zou bijna zeggen gestrengheid. En die past bij de Jezuïetenorde waar hij deel van uitmaakt. Dat is een orde met een geestelijk karakter dat sowieso ook best streng voor zichzelf is. Niet te veel poeha. Niet te veel poeha. Onderscheiden van wat goed is en wat niet goed voor je is. Mm. En daar, en nou ja, eigenlijk wat overtollig is, ook gewoon aan de kant schuiven. Dus dat zit er bij hem heel sterk in. En dus ik denk, ja, hij voelt de tijdgeest aan, maar het is ook inderdaad wel gewoon een eigen stuk karakter. Van hem. Ja, ja. Zou jij, kijk, jij observeert hem natuurlijk als zelf katholiek zijnde, maar ook met je journalistieke bril. Zijn er zo snel even een paar plus- en een paar minpunten die je van hem zou kunnen opsommen, sinds hij er al 10 jaar zit? Ja, plus in ieder geval het grote optimisme wat hij teweeg heeft gebracht, ook in de katholieke gemeenschap wereldwijd. Zeker de eerste jaren merkte je dat er een soort van opluchting bij mensen was. Van dit is eindelijk weer eens een paus waar we iets mee kunnen, waar we iets mee hebben. En dat is nu misschien inmiddels wel een klein beetje afgesleten. Maar nou ja, dat heeft toch wel een belangrijk effect gehad. We hebben het al even over zijn bestuursstijl gehad en het aanpakken van de Romeinse curie. Daar heeft hij ook echt stappen in gezet. Er is vorig jaar een nieuwe Romeinse grondwet, een apostolische constitutie, zoals het dan in Vaticaans jargon heet, verschenen, waarin die nieuwe maatregelen en nieuwe indelingen ook van de hele Romeinse curie voorstelt. Waarin je merkt dat al die dingen die heeft beloofd ook echt werkelijkheid worden. Dus het is een man die absoluut daad bij woord voegt. Zijn aanpak van seksueel misbruik hebben we het al even over gehad, vind ik een belangrijk pluspunt. Zijn diplomatieke optreden. Nou ja, daar komen we al een beetje op een schemergebied. Hmm. En wat heb je daar een voorbeeld van? Ik moet bijvoorbeeld aan schandalen uit Canada denken. Ja, dat natuurlijk heel erg ging over. Nou, echt jaren terug, waarin er heel veel kinderen, nou ja, mishandeld, vermoord, gedwongen zijn om zich die tuchtscholen, ja, precies. Ja. Nou ja, dat vind ik nou eigenlijk een voorbeeld van internationale diplomatie die heel goed heeft aangepakt. Ja, want hij is erheen gegaan. Hij is erheen gegaan. Hij heeft eerst een aantal mensen ontvangen. Dat had Benedictus trouwens ook al gedaan, want dit is al een probleem wat langer bekend is. Mm. Maar hij is er toen ook naartoe gegaan, heeft echt schuld beleden. En dat heeft ook heel grote indruk in die gemeenschap gemaakt. Ja. Dus daar zie je dat hij het wel echt de kunst verstaat van de diplomatie, van waar gevoeligheden leven, om daar ook op een goede, herderlijke manier mee om te gaan. Het is ook echt een herder. Überhaupt, hè, want dit was natuurlijk een maatschappelijk probleem, want het is vreselijk als mensen dit overkomt. Ook wel echt een katholiek probleem. Dus dat hij daar dan verschijnt, lijkt me niet zo gek, want je hebt gewoon verantwoordelijkheid te nemen voor wat daar gebeurd is. Is hij verder nog een machtig figuur? Is hij machtig als het gaat over geopolitieke dingen bijvoorbeeld? Is het iemand die er nog toe doet op het wereldtoneel? Ja. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook altijd maar hoe je het bekijkt. De beroemde uitspraak van Stalin is van waar zijn de tankdivisies van de paus? Mm. Dat zei hij natuurlijk voordat deze pauze zat. Ja. Maar dat was ruim voor deze paus. Maar dat was toen natuurlijk ook al het punt van het Vaticaan is als wereldmacht tussen hele dikke aanhalingstekens. Heeft geen economische macht waar je iets mee kunt. Geen militaire macht. Dus in termen van wereldse macht, ja, dat is uitermate maar wel relatief. Meer dan 1 miljard aanhangers. Precies. Moreel gezag is heel groot. En dat zie je in de 20e eeuw steeds meer gebeuren. En bij deze pauze ook. Dat pausen zich gaan opstellen als een soort van geweten van de wereldleiders. Mm. Dat zag je tijdens de Cuba-crisis in de jaren 60, dat paus Johannes de 23e dat deed. Hè. Die ging op in de kranten, op de radio's, ging hij bidden voor de vrede. Dat die escalatie van de problematiek, de kernwapens van Rusland die in Cuba waren opgesteld, de dreiging van een atoomoorlog. Die deed een beroep op het geweten van alle wereldleiders. En dat maakte indruk. Dat heeft effect gehad. En er zijn natuurlijk wel meer redenen dat die Cuba-crisis is gedeescaleerd. Maar dat speelde wel degelijk ook een rol. Dat is eigenlijk het type gezag dat de katholieke kerk kan pakken en ook steeds probeert te pakken. En hier komen we dan wel, als je naar Franciscus gaat kijken, bij een punt uit waar die zeker ook hele goede dingen heeft gedaan. Maar eigenlijk volgens mij waar die zelf ook nog niet over alles even tevreden is. En dan denk ik in het bijzonder aan de relatie met Oekraïne en Rusland. Mm. In dat conflict heeft hij geprobeerd een bemiddelaar te zijn. Op die manier van dat geweten? Van het geweten. Heeft gezegd van, kijk, het Vaticaan is geen speler in enig internationaal conflict. Wij zijn een neutraal gebied. Wij stellen onze diplomatie tot jullie beschikking. Onze tafels zetten we open. Kom bij ons onderhandelen. En dat heeft hij dus tegen Poetin en tegen Zelensky gezegd. Dat heeft ertoe geleid dat ze in Oekraïne dachten, ja, de paus die veroordeelt Rusland niet hard genoeg. Mm. En in Rusland zijn ze weer boos op hem, omdat hij een paar keer iets had gezegd waaruit wel bleek dat hij Poetin veroordeelt. En, ja. Hij heeft patriarch Kirill de misdienaar van Poetin genoemd. Ja, dat was in het verkeerde keelgat bij de Russen. Dus ja, en überhaupt is hij voor de Russen heel relevant. Ik bedoel, die hebben natuurlijk hun eigen orthodoxe opvattingen. Ja, ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat het ook voor hem zoeken is wat zijn positie daar nou precies is. Absoluut. Maar zeker in Latijns-Amerika is de katholieke kerk natuurlijk hartstikke groot. Ja. Ik kan me voorstellen dat ook omdat hij natuurlijk een Argentijnse paus is, daar misschien wel dubbel zoveel inspraak heeft of moreel belang. Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, denk ik, als je naar Latijns-Amerika kijkt, de Argentijnen zijn ook niet de populairste Latijns-Amerikanen. Brazilianen moeten weer bijvoorbeeld niks van de Argentijnen weten. Mm. Dat is ook zo'n soort van eeuwige strijd. Dus of je daar per se heel populair is, nou ja, hij is wel, ja, jawel. De keren dat hij in Latijns-Amerika is geweest, dat was wel degelijk een succes. Moet je dat überhaupt nou zo zien? Want ik hoorde het jou ook zeggen. Toen dacht ik, is dat nou typisch katholiek? Dus dat je altijd deze paus met de vorige gaat vergelijken. Ja, ja. Dat je ook misschien wel vanuit je eigen achtergrond serieuzer naar een paus kijkt wanneer die dus Argentijns is, dat je dat zelf ook bent. Mm-hmm. Zijn dat allemaal dingen die meespelen bij het paus zijn? Ja, het speelt toch allemaal mee, hè? Want zelfs die nuchtere Duitsers die riepen weerzind paaps toen in 2005 Benedictus paus gekozen werd. Dus het speelt zeker mee. Je gaat automatisch toch vergelijken. Wat dat betreft is het ook een beetje net als het koningschap. Dat we Willem-Alexander toch ook gaan vergelijken met Beatrix. Van de stijlverschillen die er zijn. Terwijl het in belangrijke mate ook een symbolische functie is. Ja, waarvan eigenlijk kleurloos zou moeten zijn. Wat dat betreft. Ja, in zekere zin. En het in zekere zin ook is. Want we moeten de macht van de paus ook niet overschatten. Het is niet zo dat als de paus roept spring, dat 1,3 miljard katholieken roepen hoe hoog. Mm. Zo werkt het niet. En dus het is een uitermate relatieve macht die die met die functie meekomt. Maar ja, het is toch wel iets waar heel veel mensen tegen opkijken. En als je in Rome komt en op het Sint-Pietersplein staat, dan zie je inderdaad dat het een popster is. Ja. Dan sta je dan als nuchtere Hollander zelfs. Ik kan daar best ver in meegaan. Ik hou er wel van een beetje toneel. Maar ja, je bent niet voor niks een katholiek, hè? Nee, precies. Die rituelen horen er toch een die beetje horen bij. Er toch een beetje bij. Maar zelfs ik denk dan van nou, dat mag wel minder. Dus dan heb je toch weer de slagschaduw van de reformatie en van het Calvinisme waar wij allemaal een beetje last van hebben. Laten we zo meteen nog iets dieper op ingaan. Vooral dat morele kompas vind ik interessant. Want dat betekent ook dat hij natuurlijk eigen opvattingen heeft over wat dan moreel is. Maar we moeten ook alweer naar muziek. Ja, en dan kan je natuurlijk niks anders draaien in dit geval dan An Audience with the Pope. I'm not afraid to An Audience with the Pope van Elbow. En dan denk je, nou, waarom draai je dat nou? Omdat het heel goed past bij het onderwerp waar we het over hebben. Namelijk over 10 jaar Franciscus. Vandaag is het alweer 10 jaar geleden dat, dat de beste man paus werd. Tot paus werd verkozen. En Anton de Wit is vandaag mijn gast. Hij is hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Dus ik mag hopen dat je er heel veel van weet. En tot nu toe heb ik wel dat idee. Ja, mag ik ook hopen, ja. En je kan natuurlijk vragen stellen. En gelukkig gebeurt dat ook. Vragen. Ja, maak nog steeds gebruik van die NPO Radio 1-app. Want Anton die wil graag op al jouw vragen antwoord geven. Tijdens de muziek zei ik al even wat leuk. We krijgen ook vragen binnen. Mm-hmm. En een van die vragen is... Leuk dat katholieken onderling kritiek hebben op vorige of huidige pauzen. Maar hebben huidige pauzen ook wel eens kritiek op voorgangers? Ja, dat zullen ze niet zo snel openlijk zeggen. Mm. En we hebben daar net een hele interessante testcase van gezien. Omdat er natuurlijk voor het eerst eigenlijk in de geschiedenis, op deze manier in ieder geval, een zittende paus en een ex-paus samen in het Vaticaan woonden. En er werd toen natuurlijk ook heel erg gekeken in alles wat ze zegden van... ja. Is dit eigenlijk impliciete, verkapte kritiek op de ander? Ze zijn er eigenlijk uitermate terughoudend mee. Je merkt natuurlijk altijd wel een zekere affiniteit. Pausen zetten allemaal andere accenten, hebben meer met bepaalde voorgangers. Maar deze huidige paus is eigenlijk verrassend positief, ook over zijn voorgangers. Benadrukt ook altijd dat hij in de lijn staat van zijn voorgangers. Mm. Heeft ook, dat is ook best een unicum, hij heeft ook maar liefst 3 pausen. Drie voorgangers heilig verklaard. Ook een belangrijk iets in de Rooms-Katholieke Kerk. Ja. Dus ik denk niet dat er heel snel expliciete kritiek wordt gegeven. Ik denk dat dat als ongepast wordt gezien. Ja, daar kan ik me ook wel wat mee voorstellen. Hele terechte vraag van Anneke. In Nederland krimpt de kerk. Hoe relevant is de positie van de paus nog onder Nederlandse katholieken? Ja, deze paus is eigenlijk, heb ik het idee, weer wat relevanter geworden. Er is natuurlijk een soort van trauma onder Nederlandse katholieken. Van het laatste pausbezoek aan Nederland. Dat was in 1985. Toen kwam paus Johannes Paulus II naar Nederland. En toen bleven de straten leeg. Hè. Er was heel veel negativiteit in de media voor dit bezoek. Het was duidelijk dat hij niet echt welkom was. En ook katholieken liepen niet massaal uit om de paus te gaan zien. Wij zijn wat dat betreft een beetje een apart land. We hebben zeker niet het enthousiasme wat je in andere landen ziet voor een paus. Mm. Dus hoe relevant is hij? Nou ja, je merkt wel dat... Trekt hij het zich aan, weet je dat toevallig? Is hij bijvoorbeeld iemand die denkt... nou, in Nederland ben ik niet zo populair als in Spanje. Wat gaan we daaraan doen? Nee, ik denk niet dat hij daar wakker van is. Dat hij daar ook maar een seconde mee bezig want, is. Nee, want hij is ook niet iemand die... als je kijkt, hij heeft heel veel reizen gemaakt. Heel veel internationale reizen. Maar die zijn eigenlijk bijna allemaal buiten Europa. Hij gaat niet zo graag of veel naar West-Europese landen. Mm. Hij vindt ook dat de toekomst van de kerk elders ligt. Ja. Maar wat betreft die Nederlandse katholiek... is wel een interessant fenomeen nu... waar te nemen dat heel veel mensen hebben toch best veel hoop... ook in Nederland gesteld op paus Franciscus. En wat er dan bijvoorbeeld laatst gebeurde in het aartsbisdom Utrecht... waar kardinaal Eik bezig is met een beleid van kerksluiten... sluitingen vanwege financiële redenen. Ja, leeglopende kerken. Leeglopende kerken, wat op zich een heel realistisch beleid is. Maar er komen natuurlijk mensen tegen in het geweer. Die gaan vaak nu direct naar het Vaticaan... om hun beklag te doen over de hun eigen bisschop. Lijntjes dat, kort maken. De lijntjes kort maken, ja. En dat is eigenlijk wel een typische ontwikkeling. Want dat is van oudsher helemaal niet de gangbare route. Normaal begin je bij je eigen bisschop te klagen. Maar we zien wel dat katholieken vaker dan een brief naar Rome schrijven van zeg er eens wat van, alsjeblieft. Ja. Een andere vraag. Kijk, we zitten hier natuurlijk met Vroeg, Omroep, BNNVARA. Ja. Wij zijn natuurlijk absoluut niet de KRO of wat dan ook. Nee. Is het toch ook relevant om dus in een seculier land ofwel een progressieve omroep over een paus te praten? Ja, ik denk het wel, want wij blijven heel erg denken in termen van krimp. Dat is wat we zelf zien, maar er zijn nog vrij recent cijfers naar buiten gebracht over het katholicisme wereldwijd en sowieso gelovigheid wereldwijd. Je ziet het wereldwijd nog overal toenemen. Mm. Dus ik denk ook dat het van een zekere wereldvreemdheid getuigt om er niet mee bezig te zijn. Wat dat betreft vind ik het ook wel eens jammer dat het zo beperkt blijft. Dat je zegt van ja, jullie zijn niet de KRO. Nee, niet alleen de KRO of niet alleen het Katholiek Nieuwsblad zou aandacht moeten hebben voor wat er in de katholieke kerk gebeurt. Want het is wereldwijd wel degelijk nog een hele relevante stroming. Ja, dus eigenlijk zeg je beperkt ook je eigen blik door het alleen maar langs de lat van het Nederlandse seculiere denken te leggen. Dan wordt het zo'n navelstaar, hè? Terwijl er wereldwijd gewoon ontzettend veel gebeurt. De katholieke kerk is wel eens werelds grootste NGO genoemd. Dat is ook gewoon echt zo op. In heel veel landen is die kerk van, we kunnen daar van alles over denken, over prelaten die elkaar een hand boven het hoofd houden en weer. Ja, schandalig genoeg en institutioneel heel veel over te zeggen. Precies. Maar tegelijkertijd inderdaad natuurlijk ook wel goede werken. Overal. Heel veel. Dus er zijn natuurlijk in heel veel landen waar er niet zo'n sterke overheid is, is de Rooms-Katholieke Kerk gewoon nog de belangrijkste leverancier, om het zo te zeggen, van onderwijs, van armenzorg, van gezondheidszorg. En dat is ook iets om rekening mee te houden. Ik beloof het al heel lang. We gaan zo meteen wat meer op zijn morele kompas in. En misschien ook wel een andere vraag die met de vorige te maken heeft. En dat is dat eeuwige stukje. Is die nou progressief? Is die conservatief? Ja. Maar eerst altijd even dit. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, de Oscars, ze zijn uitgereikt, ze zijn het afgelopen. Ieder jaar wordt er ook een Academy Award voor het beste originele liedje uitgereikt. En als je niet de hele nacht bent opgebleven om dat te volgen, dan heb je het dus gemist. Ik kan je wel vertellen wie dat heeft gewonnen. Dus de Oscar voor beste song, dat is Natu Natu geweest. Even denken, ik kan niet eens zien bij welke film dat is. Wat ik wel weet is dat Rihanna ook genomineerd was met het nummer Lift Me Up. En ik ben toch wel een beetje een fan van haar. Dus ik heb ervoor gekozen om toch die te draaien. Safe and sound. Ja, we hadden heel lang niks van haar gehoord. En toen ineens bracht ze dit nummer uit. De titelsong waar ze helaas geen Oscar mee heeft gewonnen. Rihanna en Lift Me Up. Je luistert naar Vroeg van maandag 13 maart. En het is vandaag feest in het Vaticaan. Want Paus Franciscus zit vandaag 10 jaar op de functie van paus. Het eerste half uur hebben we het al over hem gehad. Wie hij is als persoon. En we gaan nu ook een beetje in op wat nou zijn morele kompas is. En die eeuwige vraag. Is het nou een progressieve paus? Is het een conservatieve paus? Wat zijn katholieken daar altijd druk mee? Ik bespreek het met hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad, Anton de Wit. En je kan nog steeds vragen stellen via de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Merel Wielaert. Nou, daar gaan we dan. Het morele kompas van de paus. Progressief of conservatief? Die gaan we ook nog even tackelen. Ik denk dat dat wel inderdaad een vraag is die in ieder geval van buiten ook vaak gesteld wordt. Ja. Van waar staat deze paus nou voor? Afhankelijk van hoe je zelf in het leven staat, is er altijd een diep verlangen voor of een progressieve of een conservatieve. Ja. Nou, ik begreep dat hij een conservatieve revolutionair wordt genoemd. Dat is een ingewikkelde. Hè? Ja, dat is de ondertitel van een boek van een Belgische journalist die rond 10 jaar Franciscus is verschenen. Inderdaad, een conservatieve revolutionair. Hij is uitermate paradoxaal. We hebben hem deze week in Katholiek Nieuwsblad ook een paus van vele gezichten genoemd. En dat is hij echt. Je ziet dat hij heel veel verschillende kanten heeft. En die vraag is gewoon heel moeilijk te beantwoorden. Van waar staat hij nou? Maar heb je voorbeelden waarin je zou kunnen zeggen dat is vrij progressief voor een katholiek voorman? Zeker. Kijk, een belangrijk voorbeeld is een encycliek Laudato Si uit 2015, waarin hij over ecologische problematiek schrijft. Ja, dus, het klimaat zit hem hoog. Dat zit hem hoog. Daar is hij eigenlijk uitgesproken progressief in. Vluchtelingen en de manier waarop we om moeten gaan met vluchtelingen is, als je het in wereldse termen duidt, is het uitermate progressief. Maar hier zit meteen de moeilijkheid. De moeilijkheid van iedere paus langs de meetlat van de politieke begrippen leggen, is dat het niet helemaal lekker op elkaar past. Mm. En we kunnen in het parlement heel duidelijk links en rechts van elkaar onderscheiden, met een set standpunten dat daarbij hoort. Maar eigenlijk is de katholieke kerk geen politiek instituut in die zin. Het is een geestelijk instituut. En met zijn eigen maatstaven. Precies, met zijn eigen maatstaven. En we kunnen natuurlijk wel, als we een beetje door de wimpers kijken, zien van ja, sommige dingen kunnen we wel meer progressief en conservatief noemen. Ja, ik denk dat een voorbeeld hier vaak in is natuurlijk, hoe verhoudt de paus zich tot bijvoorbeeld de LHBTQ-community? Ja. Zou je bij hem kunnen zeggen, nou, dan zit hij wel aan de progressievere kant of aan de conservatieve kant? Ik denk dat hij dan eerder aan de conservatieve kant zit. Ja? Ja, hoewel hij is beroemd geworden om zijn uitspraak van wie ben ik om te oordelen, toen hem gevraagd werd naar homoseksuele relaties. Hij is er uitermate sterk en stellig in acceptatie van ieder mens. Dat is een belangrijk thema van hem. Maar dat wil niet zeggen, als het bijvoorbeeld gaat over het homohuwelijk, heeft hij vaak heel duidelijk gemaakt, hè, tot op het punt dat mensen gingen roepen, help, de paus is katholiek. Ik ben geen voorstander van het homohuwelijk. Nee. Het huwelijk ziet de katholieke kerk als een verbintenis tussen man en vrouw. Ja, dus is hij echt nog strikt in? Daar is hij absoluut strikt in. Hij gold ook toen hij kardinaal was, onder de jezuïeten die over het algemene vrij progressieve orde zijn, gold hij als een rechtsbuiten, als een vrij conservatieve man in heel veel opzichten. En dat zie je in zijn pausschap nog steeds terug. Op dit soort thema's is hij uitgesproken conservatief. Verwacht geen paus die voor abortus of euthanasie is. Is hij uitermate stellig in. Hij heeft ooit. En ook seks. Ik bedoel, we hebben natuurlijk jaren geleden, toen de hele AIDS en HIV-situatie uit de hand liep, waren er ook heel veel pauzen, of heel veel, moet je mij horen, was er ook wel een paus die bijvoorbeeld zich moeilijk verhield tot het gebruiken van condooms en dat soort zaken. Is het iets wat hij ook bespreekt over hoe wij ons tot seks zouden moeten verhouden? Ja, en ik denk dat hij daar ook eerder een conservatieve lijn in zal kiezen. Hij kiest toch voor een traditionele katholieke benadering van seksualiteit. Dat is iets heiligs. Dat is iets tussen man en vrouw in een huwelijk. Hmm. En dat heeft hij meermaals gezegd. En, dus hij heeft. Ja, wat maar hij is niet wereldvreemd, deze meneer. Nee, dus hij begrijpt ook wel dat dat in de realiteit anders werkt. Ja. Iets waar die misschien progressief in te noemen zou kunnen zijn, is de positie van de vrouw binnen de katholieke kerk. Ja, ja, absoluut. Hij is een groot voorvechter van een grotere positie van vrouwen. Maar ook hier zie je wel iets dubbels. Er is in de katholieke kerk al jarenlang, al decennia lang discussie over die vraag van waarom zijn eigenlijk priesters alleen maar mannen en bisschoppen en pausen. Dat is een goede vraag. Maar daar wordt natuurlijk veel over gedebatteerd. En daar komt de kerk eigenlijk niet uit. Dat is een soort van padstelling. Je hebt mensen die vinden van er is geen reden waarom vrouwen geen priester of diaken mogen worden. En die hebben daar argumenten voor. En je hebt argumenten die voor het mannelijke priesterambt. In feite kiest hij daarvoor ook hier weer voor de eigen klassieke van nee, het priesterambt is voor mannen voorbehouden. Maar, zegt hij, we moeten macht en wijding van elkaar loskoppelen. Dus priesterwijding is staat niet gelijk aan macht in de kerk. Vrouwen hebben een belangrijke rol in de kerk. Ook gewoon feitelijk. Je ziet overal, zie je in Nederland ook, in heel veel parochies. Als je kijkt naar wie er de dienst uitmaken, dan is dat 70% vrouwen. Ja. Maar goed, en een van de meest belangrijke figuren binnen de katholieke kerk is nog steeds Maria. Dus het is wat dat betreft. En we zien de kerk ook theologisch gezien als de bruid van Christus. We hebben eigenlijk een hele vrouwelijke theologie. Mm. Ja, en de mannelijke dienaren daarvan eigenlijk. Dus ja. Nou, ik moet zeggen, kijk, het is niet dat ik heel vaak een inkijkje neem. Maar als ik dan de katholieke kerk op beeld zie verschijnen, zie ik vaak heel veel mannen die allemaal met elkaar in gek overleg zijn. Zit daar dus inmiddels een vrouw tussen bij dat soort dingen? Ja. Grote gesprekken of theologische discussies? Ja, in toenemende mate. Er zijn pas natuurlijk niet geheel toevallig op Internationale Vrouwendag heeft het Vaticaan ook cijfers naar buiten gebracht over de plek van vrouwen in het Vaticaanse bestuursapparaat. En dan zie je dat er in de 10 jaar dat Franciscus paus is ook echt een significante stijging is geweest. Van 19,2% tot 26% vrouwen in het Vaticaan op allerlei posities. Mm. Ook de hogere bestuurlijke posities. Ik heb al even genoemd die nieuwe Vaticaanse grondwet die er is gemaakt. Daarin staat ook dat de Vaticaanse afdelingen, dicasteries heten die, dat zijn een soort van ministeries van het Vaticaan, die hebben een prefect, dus zeg maar een minister, het hoofd daarvan. Dat was eigenlijk altijd een geestelijke en meestal eigenlijk ook nog een kardinaal. Nou, dat heeft hij opengesteld officieel voor leken, dus voor niet-gewijde gelovigen. Mm. Inclusief vrouwen. En de verwachting is ook dat er binnenkort. Ik vermoed dat hij dat zeker voor het einde van zijn pontificaat nog gaat. Op korte termijn gaat doen. Motivatie daarvoor? Is dat puur theologisch? Dus dat hij het aan zichzelf kan uitleggen. Of ook aan de kardinalen met wie hij dit soort besluiten neemt. Mm-hmm. Of zit hier ook wel degelijk een soort emancipatieachtige tijdsgeestmotivatie achter? Ja, de katholieke kerk en de tijdgeest is altijd een heel ingewikkelde. Daar houdt de kerk zich notoir ver van. Dat is misschien ook zijn briljantie geweest. Hè? Niet te snel met de tijdgeest meelopen. Maar dat weet ik niet. Kijk, ik kan het natuurlijk ook gewoon aan jou vragen. Jij bent zelf katholiek. Ja. Is het iets waar jij je dus mee bezighoudt? Of ben jij toch ook wel dol op de conservatieve kant van zo'n kerk? Al de rituelen instituten. Kijk, instituten vind ik noodzakelijk. Dat hoort er gewoon een beetje bij. Ja, de hiërarchische lijnen. Hiërarchisch vind ik ook een goed iets. Want ja, een hiërarchie ontstaat eigenlijk vanzelf al. Ik hou van rituelen. Ik hou van de traditie van de kerk. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat mensen zich thuis voelen in die kerk. En dat mensen zich gezien voelen in die kerk. Dus wat dat betreft vind ik bijvoorbeeld ook de positie van vrouwen een uitermate serieus te nemen gesprek. Wat we met z'n allen moeten voeren. En waar we ons niet met oude dooddoeners van af kunnen maken. We moeten daar serieus naar kijken. De vrouw in de kerk heeft een belangrijke positie. Ik denk dat dit ook is wat de paus ziet. Hij ziet een feitelijk belangrijke positie. Met name ook bij de geloofsoverdracht. Mm. Deze paus is een uitermate missionaire paus. Dat wil zeggen van verkondig het geloof op alle mogelijke manieren. Draag het over aan je kinderen, aan je kleinkinderen. En hij weet ook uit eigen ervaring dat vaak via vrouwen gaat. Hij heeft zelf gezegd. Moeders, lerares. Precies, hij heeft het over zijn nonna gehad, over zijn oma. Die eigenlijk alles wat hij weet over het geloof hem geleerd heeft. Hmm. En waar hij ontzettend warme herinneringen aan heeft. En ook haar als voorbeeld stelt van kijk eens, dit is hoe de kerk voortleeft. Via deze vrouwelijke lijn van die krachtige vrouwen die het geloof aan hun kinderen en kleinkinderen overdragen. Ja. Dat klinkt als een missionaire motivatie. Ja, dat is absoluut. Ja. Ja. Ja, dat is een missionaire motivatie en ook een pastorale motivatie. Mm. Omdat hij natuurlijk ziet dat vrouwen het ook het gaan eisen. Het niet meer accepteren dat ze tweede viool spelen. En dat is ook heel begrijpelijk. Ik kan me voorstellen dat hij binnen dit instituut dus ook wel eens op weerstand stuit. Helpt het dus dat hij dan dat autoritaire kantje ook wel heeft? Dat ja, hij denkt, absoluut. Nou, dit is gewoon onder mijn bewind, we gaan die wind waaien. Heeft hij een veto? Of is het wel altijd een ik moet schipperen, rekening houden met iedereen en zijn argumenten? Ja, in het kerkelijke jargon heet dat een motu proprio. Dat is een woord van de paus waarin hij dus eigenlijk kan zeggen van we gaan het zo doen. Dat is een zelfstandige beslissing van de paus. Daar heeft hij best veel gebruik van gemaakt. Er zijn best wat van dit soort pauselijke veto's geweest in de afgelopen 10 jaar over de meest uiteenlopende onderwerpen. Mm. Maar je ziet dus inderdaad dat zijn stem van autoriteit, dat hij die benut. Dat hij daar ook zelfs wel van lijkt te genieten van het pausschap. Hij is ook niet iemand die heel erg lijkt onder zijn toppositie. Hij heeft er wel lol in. Hij heeft er echt lol in, ja. Ja, ik heb begrepen, want toen hij aantreedt, dat hij eigenlijk zei, ik ga hier helemaal niet zo heel lang zitten. Ik heb een paar taken te doen en die doe ik. Inmiddels zit hij er al 10 jaar. Hij is ook de jongste niet. Hij heeft een halve long niet meer. Nee, klopt. Wat verwacht je? Gaat hij inderdaad zelf aftreden of wordt het toch een paus die gaat overlijden? Ik denk dat hij in het harnas sterft. Toch wel? Ja, ik denk het wel. Daar heeft hij ook al een paar keer op gezinspeeld. Dat hij eigenlijk... Kijk, hij heeft natuurlijk gezegd van... als ik de functie niet meer kan bekleden... dan heeft mijn voorganger voorgedaan welke route je kunt lopen. Maar het zit eigenlijk niet in zijn karakter. Hij is wat dat betreft een taaie oude knar, zou je kunnen zeggen. Hij is inderdaad... Hij was 76 toen die paus gekozen werd. Het is nu dus 86. Je ziet, hij heeft... Zijn altijd wel aan de oude kant. Hè? Ze zijn altijd, zeker. Ja, inderdaad. Je wordt niet zo heel snel een young pope. Nee. Dus dat is niet zo heel uniek. Maar hij is toch ook aardig op leeftijd. Mm. En de jaren beginnen te tellen. Je ziet dat hij moeilijk loopt. Hij heeft vorig jaar nog een ingrijpende darmoperatie ondergaan. Die halve long noemde je al. Je ziet ook dat hij af en toe wat kortademig is. Maar hij lijkt helemaal niet van stoppen te weten. Vind jij het nou belangrijk wat het karakter is van een paus? Of zie je toch ook meer de symbolische waarde van het... gewoon wat je net over koning zei, het feit dat er een paus is? Ja, kijk, ik denk, als ik er gelovig naar kijk... Katholieken zeggen altijd, het is de Heilige Geest die de paus kiest. En wat bedoelen we daarmee te zeggen? Dat we toch een paus krijgen steeds die we op een of andere manier nodig hebben. Die past bij de kerk in deze tijd. En zo kijk ik er eigenlijk altijd wel naar. Dat er altijd iets is wat we als kerkgemeenschap nu gewoon nodig hebben. Dus ook al zou er een enorme, iemand die een enorme lul vindt qua karakter... Die kan misschien wel heel nuttig zijn voor waar de kerk op dat moment staat. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En daar kun je ook altijd aan vasthouden. Want ik denk, iedereen heeft zijn voorkeuren. Je hebt meer met de een of met de andere paus. Nou heb ik in mijn leven maar 3 pausen meegemaakt. Want Johannes Paulus II heeft ook nogal lang gezeten. Mm-hmm. Maar als je zo'n opeenstapeling van paus hebt, natuurlijk, dat hoor je iedereen zeggen van ik had met Johannes 23 heel veel en met Paulus 6 niet zoveel. Noem het maar op. En dat kan natuurlijk. Ja. Maar ik denk wel van het zijn toch wel steeds de mannen die kennelijk iets brengen in wat nodig is. Mm. En wat je er ook verder mee hebt, slechte pausen zijn er in de geschiedenis genoeg geweest en die worden opgevolgd door of op rare manieren precies. Daar gekomen. Ja, ik wil ook even met iets leukers, of iets leukers, ik vond het ook heel leuk, maar iets leuks afsluiten. Want ik heb begrepen dat jij in die zin ook wel even met hem te maken hebt gehad. Want je hebt natuurlijk heel hard je best gedaan om iemand heilig te laten verklaren. Nee, dat niet. Nee, hij was al heilig verklaard. Dat ging over Tietz Brandsma. Nee, dat klopt. Ik heb samen met een aantal collega-journalisten... Een patroonheilige gevraagd aan de paus. We hebben een open brief gestuurd aan de paus met het verzoek, toen vorig jaar Tietz Brandsma, dus die in Dachau is overleden, de verzetsheld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Precies, die ook journalist was, een pater en een journalist. En eigenlijk de eerste journalist in de moderne zin van het woord die door de kerk is heilig verklaard. En daarom hebben wij toen een petitie ondertekend, ook door vele tientallen katholieke journalisten wereldwijd, aan de paus gericht. Met daarin de vraag van: maak Tietze Brandsma alsjeblieft patroonheilige van de journalisten. En we hebben antwoord gekregen daar inmiddels op. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt echt heel fijn. Ja. Daar ben ik echt heel blij. Ja, het is nog niet rond. Hij heeft beloofd een goed woordje te doen bij de bevoegde instantie. Oh, ja. Hij heeft heel veel te doen, hè? Heel veel te doen. Ja. Maar die belofte, dat vind ik al heel mooi. Ja, nou ja, dat zegt misschien toch ook wel iets over zijn karakter. Dat hij in alle drukte toch dit ook heel serieus neemt. En, want hij was er ook heel positief over. Hij was er heel positief over. Stond er zeer goed tegenover. We hebben er ook voor gezorgd dat die brieven persoonlijk in handen is gedrukt, want dat was ook nog best wel een heel dingetje. Nou ja, want je krijgt niet zomaar een verzoek bij de paus. Nee, maar ja, als je met tienduizenden iets ondertekent, kan ik me voorstellen dat het tempo er een beetje op zit. Ja, ja, nou ja, het waren ook geen tienduizenden journalisten helaas, maar tientallen. Ja. Dus maar het heeft hem bereikt en hij heeft erop geantwoord in een interview toen er rechtstreeks naar gevraagd werd. Dat hij zeer veel sympathie heeft voor het voorstel en dat hij het gaat bespreken met het dicasterie voor de heiligverklaringen die daarover gaat. En, geeft ook wel aan dat het iemand is die de journalistiek misschien belangrijk vindt. Dus die dat als een taak ziet, een eervolle taak, zeg maar. Ja, ja, dat is ook wel wat hij altijd tegen de journalistiek heeft gezegd. Hoewel die ook wel heel kritisch kan zijn op de media. Hoor. Dus hij is ook wel iemand die de media graag een kritische spiegel voorhoudt. Mm. Ook af en toe last heeft gehad. Hij heeft ook zelf last van framing gehad, denk ik. Absoluut. En ook met interviews. Hij is een hele spontane man. Hij heeft nog alles wat uitspraken tijdens interviews gedaan waar hij later spijt van had. Dus hij heeft ook toegegeven dat hij naar interviews altijd een beetje zenuwachtig naartoe gaat. Dus het is iemand die de journalistiek als beroepgroep, media als zodanig ook wel een kritische spiegel voor kan houden. Van ga ook niet mee bijvoorbeeld in die polariserende neiging. Probeer altijd de menselijke maat hoog te houden. Nou, op die manier probeert hij ook een soort van moreel geweten te zijn. Dat is zijn rol en dat doet hij goed. Gaat er vandaag nou ergens ook een slinger opgehangen worden? Hoe vieren ze dit in het Vaticaan? Of is het ook gewoon, nou, gefeliciteerd en op naar de volgende? Volgens mij is het in het Vaticaan business as usual. Ja? Ja, deze man is niet iemand die hier hele grote feestjes voor zal gaan schoppen. Ben ik zomaar bang. Dat... Wij hebben nu een uur lang hebben we niet alleen de katholieke kerk of niet alleen de paus doorgenomen. Eigenlijk zijn we allerlei zijtakken ingegaan. Wat moeten mensen nou onthouden die naar ons laatste uur hebben geluisterd? Als het over Franciscus gaat. Dat het een uitermate veelzijdige en zeker voor zijn leeftijd ook een bijzonder productieve paus is. Ik hoop dat dat duidelijk is geworden. Want als ik naar mijn grootvader zaliger op die leeftijd kijk, zag ik hem niet op deze manier zo enthousiast en zo inspirerend een wereldkerk leiden. Ik wil je bedanken, Anton. Ja, toch hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Daarnaast ook gewoon katholiek. En ik heb een ontzettend leuk gesprek met je gehad. Over een man waar ik tot op gisteren en een onderzoekje nog niet eens zo heel veel van wist. Maar inmiddels weet dat hij zwarte schoenen draagt. Ja. en geen rode. En dat al een heel opvallend iets is. Je kan het programma terugluisteren. Dit was namelijk vroeg natuurlijk van maandag 13 maart. Je kan het vinden in je favoriete podcast app. Vanaf een uurtje of 7 à 7:30 staat het uurgesprek er helemaal op. Morgen ben ik er weer met een nieuwe gast. Maar de ochtend gaat gewoon verder. Net zoals de katholiek gewoon verder. Ja. De katholieke kerk gewoon verder gaat na dit feestje. Astrid Kersenboom zit voor je klaar met het NOS Radio 1 journaal van alweer 6 uur. NPO Radio 1.